کامل اتباع اور اکمل محبت عطا فرماوے. عزیزان گرامی، پچھلے جمعہ تل مبارک وعدہ ہویا سی کہ حاضری مدینہ تل منورہ بیان کراں گا، میں مدینۃ المنورہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام دی ابتدائی تاریخ تو مدینہ شریف دا ذکر کرن لگا. تاکہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ذہن دے اندر اس دی تخلیق دا ابتدائی خاکہ، اس دی تاریخ، یہ جب آ جائے گی تو بعد اس دے مدینہ دے چاند جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ المنورہ وچ ورود با سعود، پھر اس نو بیان کران گے، پھر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری مبارک، تو گویا ابتدا جس کو کرنی ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ مدینۃ المنورہ دی سرزمین اور مبارک دھرتی دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے، اس نو پھر کیویں شرف اور فضیلتاں ملیاں نے اور کنیاں فضیلتاں دتیاں گئیاں نے، سو میرے سامنے اس وقت امام نور الدین سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی تصنیف کتاب وفا الوفا شریف موجود ہے. میں جو کچھ بیان کراں گا تاریخ مدینہ شریف دے حوالے نال وہ اسے مقدس کتاب دے حوالے نال بیان کراں گا. آپ مدینہ شریف دی خصوصیت پہلی بیان کردیا ہویا پہلی فضیلت اور شان بیان کردیا ہوا فرما نے کہ اس مقدس سرزمین نو اے شرف حاصل ہویا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دا خمیر اسے مدینہ دی سرزمین دا ہے. کیونکہ جتھے آدمی دفن ہوندا ہے اسے تھان تو اس دے خمیر دی مٹی لئی جاندی ہے, اسے تھان تو دا خمیر تیار کیتا جاندا ہے. جتھے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیا ہے یہ وہ تھان ہے جتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہما دا خمیر تیار کیتا گیا ہے اسے تھا تو. روایت نقل ہوئی ہے کہ شیطان دھرتی دے زمین دے اتے پھردا ٹردا رہا, زمین دے مختلف حصیاں تے اودے پیر لگے, منحوس پیر شیطان دے, پر کچھ دھرتی ایسی سی جتھے او دے منحوس پیر نہ جا سکے. اللہ تعالی نے نبیاں تے ولیاں نو اس دھرتی تو پیدا فرمایا ہے. اور باقیاں دے نفس اس تھان تو بنے نے جتھے شیطان دے پیر لگے نے, او دی نحوست وچ وڑک بڑ گئی اس دھرتی دے, او دے اثرات انساناں دے نفساں دے اندر موجود نے. مگر نبیاں ولیاں دی مٹی شیطان دے قدماں تو محفوظ رہی ہے. اسے واسطے انہوں دے نفوس بھی مقدس نے, پاک نفوس نے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین نو کعبۃ اللہ والی جگہ تو پھیلایا ہے. زمین دی تخلیق دی ابتدا اتوں ہوئی ہے, کعبہ شریف تو. جتھے اس ویلے کعبۃ اللہ موجود ہے اس نو سورۃ الارض کہندے نے. اے زمین دی تنی ہے, اے درمیان ہے. اس کعبے شریف والی جگہ تو زمین نو پھیلایا ہے رب سونے نے, اس طرح کے پہلو پانی سی, ہوا رب سونے نے بھیجی, پانی دے اتے جھگ پیدا ہوئی, اس جھگ تو رب کریم نے زمین پیدا فرمائی. اور وہ جھگ جتھے آن کے کھلوتی ہے وہ کعبے والی جگہ ہے. اور اتے بڑی لطف دی گل ہے کہ وہ کعبے والی تھان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماندے نے اصل و تینت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرت الارض، نبی پاک سرکار دے خمیر مبارک دی اصل اوہی جگہ جتھے کعبہ شریف ہے، نبی پاک دے خمیر مبارک دی سرکار دے او مٹی مبارک او گارا مبارک جڑا خمیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ دے جسم مبارک دا خمیر جو تیار ہویا، تو فرمایا وہ اسے تھا دا ہے جتھے کعبہ شریف ہے، اصل و تینت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرت الارض بمکہ تا. عبداللہ ابن عباس سرکار نے فرمایا خمیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگہ دا ہے جتھے کعبہ شریف ہے. پھر سوال اٹھیا کہ جناب کعبہ شریف والی جگہ تو وہ خمیر مدینے والی تھا تے کیویں آ گیا، کیونکہ سرکار تے دفن ہوئے نے، مدفن تے کملی والے سرکار دا مدینہ تل منورہ ہے، تے بندہ اتھے دفن ہوتا ہے جتھوں دا خمیر ہوئے، تے خمیر دے سی مدینہ شریف دا، تے سرکار مکہ شریف دا، تے پھر مدینہ شریف دے اندر کیویں آ گئے، مدفن اتھے کیوں بنیا ہے؟ تو امام نور الدین سمودی اور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوارف المعارف شریف دے اندر فرما دے نے اللہ رب العالمین نے حکم دتا اس جگہ نو، پہلو خمیر اتھوں دا تیار ہویا، پھر اس نو حکم دتا پانی نو کہ نو لے جا اس تھاں تے جتھے مدینہ منورہ بننا ہے. پھر اٹھا کے اس نے مدینے والی تھا تے لیاندا، غرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ابتدا ہوئی ہے کعبہ شریف تو، تے انتہا آن کے ہوئی ہے مدینہ شریف دے اندر، تے شرف دوواں تھاواں نوں. اور تہانوں پتہ ہے کہ ساری روئے زمین جیڑی ہے وہ بنی ہے اس جگہ تو جتھے کعبہ شریف ہے، تے کعبہ شریف جڑا ہے یہ جتھے بنیا ہے ایتھے اصل نبی پاک سرکار دا خمیر مبارک سی، تو معلوم ہویا ساری روئے زمین دی اصل جڑی ہے وہ بھی نبی پاک دا خمیر مبارک ہے. تو سرکار نو جیویں آپ دا نور مبارک نور مصطفیٰ ساری کائنات دی اصل ہے، اسی طرح خمیر مصطفیٰ بھی ساری روئے زمین دی اصل ہے. یہ دونوں شرف آپ نو حاصل نے. اللہ اکبر. کعبہ شریف بھی حقیقت دے اندر کعبہ شریف جتھے بنیا ہے اس سرزمین نو بھی خمیر مصطفیٰ دے نال نسبت ہے. اصل اس کعبے دی اصل بھی خمیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اصل شرف اینو بھی اتھے ہی ملیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو. اس واسطے آپ سرکار کعبے نو شرف بھی عطا فرمایا ہے، مدینے نو شرف بھی عطا فرمایا ہے، دوواں نے نبی پاک تو برکت حاصل کیتی ہے. اور ایتھے منتقل اس واسطے کیتا گیا ہے تاکہ امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب مستطاب المدخل دے اندر فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایتھے منتقل کرن دے اندر حکمت ایسی کہ تاکہ آپ سرکار تو مدینے دی سرزمین نو شرف اور برکتاں مل جان، اور اس دنیا نو پتہ چل جائے کہ سرکار دی ذات مبارک کو ذات ہے جس نال جو شے لگے اس شے نو عظمت تے شان مل دیئے. اگر کعبے وچ رہندے کعبۃ اللہ دے اندر سرکار یا مکہ شریف دے اندر اتھے رکھیا جاندا تو پھر ذہن جانا سی لوکاں دا کہ کیونکہ اتھے مقدس تھاواں نہیں مقدس چیزاں نہیں رب دا کعبہ ہے حجر اسود ہے مسجد حرم میں شفا مروہ ہے منا دے تھے میدان نے انہاں چیزاں تو نبی پاک نو عزت تے شان ملی ہوے گی کسے دا اے ذہن جا سکدا سی رب نو اے نہ وی برداشت نہیں ہویا رب نے چک کے اوتھے رکھ دتے اس دھرتی دے اوتھے جس دھرتی دے اندر مصیبتاں ہی مصیبتاں بیماریاں ہی بیماریاں سن جیہدا نام یسرب سی یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر میرے حبیب نو اوتھے منتقل کر کے تے رب نے مدینے دی سرزمین نو وی شفا والی زمین فرما دتا. تاکہ کوئی بندہ اینا سمجھے کعبہ شریف دے اندر جڑیاں مقدس چیزاں نے انہاں دی وجہ نال میرے حبیب نو عزت ملی ہوے گی. نانا خود کعبے نے بھی عزت اسے ذات تو پائی ہے. اے دو رکھیا گیا منتقل کیتا گیا نال ایک ہور بھی حکمت آنکھیں دے ذرا عاشقانہ مزاج گل کر جانا اور وڈی حکمت اے وی سی اگر کعبے شریف دے اندر ہوندی نبی پاک دی جناب قبر شریف حضور دا روضہ اطہر اگر کعبہ تل مکہ شریف دے اندر ہوندا پھر جناب منافق تے مسلم ہے جی ہے اندر دے دوست تے عاشق اور اتوں کلمے پڑھن والےاں دا فرق نہیں سی ہونا کیونکہ پھر جناب ساریاں اوتھے مکہ شریف حج دے ارادے نال ٹر جانا سی کسے نو کی پتہ ہے مدینے دی زیارت دے ارادے نال جا رہا ہے کہ نہیں. رب نے وکھرا رکھ کے تے جناب فرق کر دیتا جڑا منافق ہوئے گا وہ نرا مکے دی زیارت دی نیت نال جاوے گا جڑا عاشق صادق ہوئے گا وہ حضور دے روزے دی زیارت نال جاوے گا. وکھرا رکھ کے رب نے دس دیتا رب سونے نے خبر دے دیتی رب نے فرق دے امتیار کرا دیتے تاکہ پتا لگ جائے دنیا نو جڑا اس محبوب دی زیارت دے ارادے نال جاوے گا سمجھ لینا او سرکار نال اندروں پیار کردا ہے او ٹڈوں سرکار دا ادب کرن والا ہے. اگر مکے شریف دے اندر ہوندے پھر ہر کسے حج دے ارادے پتا کی لگنا سی اے حج واسطے جا رہا ہے یا روضہ رسول دی زیارت واسطے جا رہا ہے. رب نے وکھرا رکھ کے دس دیتا ہے جڑا ہن ادھر جاوے گا پتا لگ جاوے گا میرے حبیب دی زیارت دے ارادے نال پیا جاندا ہے. رب نو اینا بھی برداشت نہیں سی کہ میرے حبیب دی زیارت مکے دے طفیلوں ہوئے. حبیب طفیلی نہیں خود کعبہ شریف حبیب دے طفیلوں بنیا ہوئے. نبی پاک نو طفیلی نہ سمجھی حضور دی زیارت طفیل کسے دے نہ کری بلکہ حقیقتیں رکھی حقیقتیں رکھی اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سرکار والا نظریہ عاشقاں صادقاں والا نظریہ رکھی کہ رب سونے نے اگر حج وی نصیب کیتا ہے اساں حج کدوں کرن جانا سی اساں حج کدوں کرن جانا سی حجی رب العالمین سرکار نے حجی رب العالمین ذات الہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر جو نال بنایا ہے اسی حج وی کراونے ہاں اسی حج وی کرنے ہاں لیکن اندر دا ساڈا ارادہ اصل نبی پاک دی زیارت دا ہوندا اے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ذوق لڑ کے دو اصل مراد حاضری اس پاک کیونکہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. قربان جاوا اللہ رب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیسا شکانہ رنگ ادا کیتا ہے. فرماندے نے ذرا غور فرماؤ, فرمایا جڑی اکھ دے اندر پتلی ہے جڑی دے اندر نور ہے جڑی ویکھدی ہے بھائی جے دے اندر جناب بندے دی جناب تصویر جس دے اندر نظر آندی وہ چھوٹا جا ایک دانا جا جڑا اندر کالا پیا ہے ایک پاسے اونوں رکھ لے دوجے پاسے حجر اسود نوں رکھ لے شکلاں رلدیاں نے انہاں دی شکل رلدی اے مشابت رکھدیاں نے اکھ دی پتلی اور حجر اسود او وی کالا تے اے وی کالی آ. ہاں جی رب العالمین نے اونوں جو بنایا اکھ دی پتلی وانگو اے جڑی اکھ دی پتلی تیرے اکھ دے اندر موجود ہے اینوں وی روشنی نبی پاک دے نور تو ملی ہے حجر اسود نوں وی نور نبی پاک دے نور تو ملیا ہے. روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. یہ عظیم اجتماع ہے, ذوق پیدا کرو پھر اگے تقریر میں سناواں. ذوق نہ کہہ دو روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. اللہ دے فرماندے نے کعبہ بھی نبی پاک دی تجلی دا ایک عکس پیا ہے تے جڑا اے اگ سے بنیا حضور دے طفیلوں اے مر کیوں اینوں طفیلوں نہیں بناندے حضور دی زیارت نوں کیویں طفیلوں کرے او تے حکمت سی رب دی. رب العالمین نے نبی پاک سرکار دی خمیر مبارک نوں چکیا اوتھے سمندر نوں پانی نوں حکم دتا اینوں علیحدہ لے جا. انہیں چکیا مدینے دی سرزمین جتھے اصل روضہ رسول ہے ایتھے لیا کے کھڑا کیتا ایتھے آن کے رکھیا تاکہ دنیا جدوں ہی زیارت حج دا ارادہ کرے اصل دے اندر جویں زیارت حج مقصود ہوے اسی طرح زیارت حاضری روضہ رسول بھی مقصود ہوے تاکہ طفیلوں گل نہ بنے. میرے حضور دے طفیلوں تے ہر شے بنی ہے تے پھر زیارت واری حضور نو کعبے دے طفیلوں جا ویکھن جاوے تے رب نو ایک گل برداشت نہیں ہوئی کہ کعبے دے طفیلوں حضور دی زیارت ہوئے نا. اصل انج رکھ حضور دے طفیلوں کعبے دی زیارت کر سرکار دے تو فیلو پانی خوی اتو بھر آئی آلہ حضرت پیر میرے علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے پانی خوی اتو بھر آئی حج دا بہانہ سی ویخ ڈھول دا گھر آئی سبحان اللہ غور فرما ذرا ذوق پیدا کر دے پانی خوہ تو بھر آئے پانی خوہ تو بھر آئے اے حج دا بہانہ سی ویکھ ڈھولے دا گھر آئے او ویکھ ماں سونے دا قربان جاواں ذرا غور فرماؤ میں جناب عرض کیا کرنا رب کریم نے اصل خمیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کعبے والی تھاں تے رکھیا سی اس تھاں تو دھرتی نو بنایا اے حضرت خلیل وی اسی تھاں دے طفیلو آئے نے کعبہ بھی اسے تھان دے طفیل سے خمیر مبارک دے طفیلوں بنے آئی حجی حجر اسود بھی اسے تھان اسے تھام اسے خمیر دے طفیلوں بنے آئی اسے واسطے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ سرکار پہ فرما دے نے فرمایا ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا سونے آؤ خلیل ابراہیم کتھے ہوندے کعبے دی عمارت کتھے ہوندی ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے اللہ امام فرماندے نے امام لکھدے نے فرمایا جدوں جدوں جاؤ اگر مدینے شریف تو گزرنا ہے پھر پہلو مدینے روضہ رسول دی حاضری پیش کرو پھر کعبے دی زیارت جا کے کرو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے نے فرمایا پہلو حج کر کے آو بعد وچ حضور دی زیارت آن کے کرو امام دے اس قول دی حکمت علمائے لکھیے فرمایا تاکہ پہلو حج کر کے اپنی اکھاں دا وضو کر لے پھر حضور دے روضے دی زیارت کر لے تاکہ بغیر طہارت تو حضور دے روضے انور تے دید پوے سرکار دی زیارت کرنی ہے پہلا اکھاں دا وضو حج کر کے کر لے پھر جا کے حضور دی زیارت کر کیونکہ جس طرح کعبۃ اللہ نو دیکھنا عبادت ہے مصطفیٰ کریم دے روضہ اطہر نو دیکھنا بھی عبادت میری گل یاد رکھ آنکھیں دے کتاب دا بھی حوالہ پیش کر دے اس سے وفا الوفا شریف دندر اور سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دندر امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمت اللہ علیہ آپ نے تصریح فرمائیے فرمایا جویں کعبہ شریف نو تکنا عبادت ہے اسی طرح مصطفیٰ کریم دے روضے نو تکنا بھی عبادت ہے ہائے ہائے ذرا غور فرما میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خمیر مبارک اصل کعبے دی دھرتی دے کعبے شریف دی سرزمین دے اتے ایتھوں دا خمیر مبارک سی پھر رب کریم نے اپنی حکمتاں دے تحت اس خمیر مبارک نو مدینہ شریف اے جتھے ہن مدینہ شریف ہے ادھر منتقل کر دتا قربان جاواں جناب زمانہ بدلدا رہیا زمانہ بدلتا رہا. قوم نوح تو بعد ہاں جی حضرت نوح علیہ السلام دو جناب آپ تو بعد اسے کئی قوم ہوندیا رہی ہیں. ایتھے قوم امالکہ بھی آئی, ایتھے قوم امالکہ بھی آئی, ایتھے جناب یہود و نصارہ بھی آتے رہے, ایتھے جناب ہاں جی انصار صحابہ دے قبیلے جڑے سن پچھلے وٹ کے وہ بھی ایتھے آتے رہے. مگر یہ دھرتی دے پیاسی سی, یہ دھرتی تڑفتی سی پی ان قدموں جنا قدم کے واسطے رب نے نو بنایا سی. یہ دھرتی پیاسی سی, وہ پیاس رب العالمین نے بجھائی, وہ پیاس بجھاندیا رب کریم نے اس دھرتی دے اتے پیر مبارک دلائے. کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سرکار جدو آن کے قدم مبارک مدینے دی سرزمین دے رکھ دینے, ذرا غور فرما اس سرزمین دا نام پہلو یثرب سی. یثرب دا مانا ہے بیماریاں دا گھر, جناب تکلیفاں دا گھر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک آئے, ہن آوے رحمت تلے العالمین, پھر ہارے بیماریاں دا گھر رہ جاوے. سرکار نے فر دعا کر دیتی, قدم مبارک لگے دعا فرما دیتی, فرمایا یا اللہ کریم اس مدینے نو برکتاں تے رحمتاں والا بنا دے, ایدیاں جناب ساریاں بیماریاں دے کوہل کڈ دے, ساریاں تکلیفاں کڈ دے, حتا کہ مدینے دی سرزمین نو اے شرف مل گیا, مدینے دی سرزمین دی مٹی جیڑی اے او وی کئیاں بیماریاں دی شفا بن گئی اے. اے میں نہیں پیا کہندا, ذرا غور کر, ہاں جی ذرا غور کر, توجہ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترابہا شفاؤن, فرمایا مدینے دی مٹی شفا ہے. مدینے دی مٹی کیوں شفا نہ ہوئے, کیوں مدینے دی مٹی شفا نہ ہوئے؟ اور جڑی بوٹی نو وہاں بھی شفا سمجھ دے, اور جناب پہلی بوٹی روڑی گند دے اگی ہوئے, اور جڑی بوٹی روڑی تے گند دے اگے اتے اگ دیئے او دے اندر بھی شفا سمجھ دے نہیں, اور جناب والا جڑی دریا دے کندے تے اگ دیئے او دے اندر بھی شفاوا سمجھ دے نہیں, اور جناب والا جڑیاں بوٹیاں ہاں جی رستے دے اتے اگ پیندیاں نے انہاں دے اندر بھی شفا سمجھ دے نہیں, اور پتھراں دے اندر بھی شفا سمجھ دے نہیں. آندے نے اگر انہاں پتھراں دے نال بنا دا کشتا ماریا جاوے, ہاں جی اگ دے اندر جلایا جاوے, ہاں جی جناب ہیرے دا کشتا بن جاندا ہے, اے فلانے پتھر دا کشتا ہے. ذرا ایمان نال دل دے ہاتھ رکھ کے دس, اوے پتھر کشتا بن کے, ہاں جی پتھر کشتا بن کے بے شفاواں دے جاوے, جتھے مدنی عربی دا پیر لگ جاوے تھاواں شفا کیوں نہ دے ورے. پتھر ہوگی تو پتھر ہی چکیا تو کشتا بنا لے چلیا کافروں کے ہاتھ ہندو کے ہاتھ پتھروں کشتا بنا دے شفاوا آ جان. تو میرا ایمان ہے مصطفیٰ کریم نے جس دھرتی تے پیر مبارک رکھ دیتا وہ کئی کشتیاں دی طاقت رکھ دی ہے, جتھے سارے جہان دے کشتے کام نہ کرن حضور دی زمین دی مٹی اوتھے کام کر جاوے. اسے واسطے امام مالک رحمت اللہ لے امام مدینے دا امام مالک رحمت اللہ لے آپ سرکار پہ فرماؤں دے نہیں. امام مالک رحمت اللہ لے سرکار نو پتا لگا کسے بندے نے گل کیتی, انہیں آکھیا مدینے دی مٹی ردی ہے بیکار ہے کوئی جناب ہے, اے جناب کوئی جناب شفا نہیں رکھ دی, اے ردی مٹی ہے. ردی دا لفظ انہیں نبی پاک دے مدینے دی مٹی واسطے بولیا. امام مالک رحمت اللہ لے شفرا دا امام سی, آپ نے فتوا دتا فرمایا وی کوڑے اس بندے لائے جان جنہیں حضور دے شہر دی مٹی دی بے ادبی کر دیتی ہے. میں کسے للو پنجو دی گل نہیں کیتی, امام مالک رحمت اللہ علیہ شرع دا دوجا امام ہے, بلکہ حدیث دی پہلی کتاب امام مالک نے لکھی بخاری بعد وچ بنی ہے. توجہ کر, بخاری شریف بعد وچ بنی ہے, امام مالک نے حدیث دی کتاب پہلو لکھی ہے. حدیث دی سب تو پہلی بات پلے بن لو, گنڈ گنڈ بن لو اپنی, حدیث دی کتاب سب تو پہلو امام مالک نے لکھی ہے, جدا نام ہے موطا امام مالک. موطا حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی کتاب لکھن دا ول امام مالک تو سکھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس بدبخت نے مدینہ رسول دی مٹی نو ردی آکھیا ہے فرمایا وی کوڑے نو مارو کنے شریعت ہوے نا ہن وی تو امام مالک ورگے دے فتوا ایتھے چلے تے سبحان اللہ ہے جی جڑے ہن نبی پاک دی روضے دی مٹی دی بے حرمتی کردے نے نا ہن وی انہاں نو کوڑے پہن کی پہن کونے چنگے ٹکا کے ذرا غور فرما میں حضور دی حدیث نقل فرمائی نقل کیتی سرکار نے فرمایا میرے مدینے دی مٹی شفا اسے واسطے حضور پاک سرکار دے چاچا جان جتھے حضرت امیر حمزہ دے دفن ہوئے نے احد پہاڑ دے نال احد پہاڑ دے دامن وچ حضرت امیر حمزہ دا دربار علی شاہ نے اوتھے دی مٹی لوگی دنیا چک چک کے لے جاندی سی امام نور الدین سمہودی رحمت اللہ علیہ اور تمام انہاں سیرت نگاراں نے لکھیا ہے او سرکار دے چاچا جان دی قبر دے نال دی مٹی جڑی سی او دے اندر خاص شفا سی او کوہیاں نو شفا دیندی سی کوڑ والے نو شفا دیندی سی اور جناب کئیاں بیماریاں دے کم کر دی سی ہاں جی کوئی تبرک واسطے لے جاندے سن کئی جناب والا شفا واسطے لے جاندے سن حضور دی مدینہ مبارک دی مٹی کیونکہ کملی والے دے قدم مبارک لگ گئے سرکار نے دعا فرما دیتی یا اللہ کریمہ مدینہ دی مٹی نو اینو بیماریاں تو خالی کر دے اینو جناب تکلیفاں تو خالی کر دے جدو کملی والے سرکار دے قدم مبارک لگ دے گئے نے سرکار دی دعا ہندی گئی ہے مدینے دی سرزمین نو شرف مل گیا ہے اے برکتاں مل گئیاں نے او بیماریاں نو دور پئی کر دیئے او جناب غریباں نو ٹھکانے پئی دیندی ہے دکھیاں دے دکھ دور پئی کر دیئے مدینے کے خطے خدا تجھی کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھی کو مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے مزہ نہیں آیا ذرا گج کے کہہ دو غریبوں یتیموں حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم انصاف دے وے حکیم دوا دے وے حاکم داد دے وے اوے حکیم انصاف دے وے سارا کچھ دنیا تقسیم کرے پر عجیب گل ہے کہ پھر آخر مصطفیٰ کریم دی ذات کچھ نہیں دیندی اوے کیڑی حدیث وچ لکھیا ہے اے حضور دی حدیث مبارک ہے فرمایا مدینے دی مٹی اور توجہ فرما میرا ایمان ہے سرکار دے فرمان دے مطابق جڑا بندہ دنیا تو لا علاج ہو جاوے علاج کسے پاس نہ ہوئے عقیدت عشق اور درد اور امید دے نال مدینے وال رخ کرے مدینے دی خاک مبارک نو چک کے اپنے منہ دے اندر پاوے سرکار دے روضہ طہر دے کھڑو کے دعا منگے میرا ایمان رب شفا عطا فرما دے حضور نے فرمایا تو آب وہاں شفا ہوں مدینے دی مٹی شفا ہے من سمجھ نہیں آتی انہاں مولویاں دی جڑے حضور دے دعوے محبت تے کردے نے عشق دے مشک مصطفیٰ دے تقریرا کردے نے لیکن جدو بیمار ہوندے نے لندن تر جاندے نے چلیا اے دا مطلب اے نکلیا تیرے اندر دا کوڑ تیرے اندر دا کوڑ ایڈا کوڑا ہے کہ کوڑے والی مٹی نال ایک کوڑ نکلتا ہے. وہ جی تشک ساڈے قومے مدینے دی مٹی تے شفا دے لندن دا رخ کرن دی بجائے مدینے دا رخ کر لیا کر. اونج بڑا اپنے آپ نو جناب کوئی قادری کو ہنڈیا تے کوئی کچھ کلا رہا ہے تے کسے دا دل فیل ہون لگ پئی دا ہے. اور میں تانوں اے وی دس دیاں اے جے دل دا اٹیک جڑا ہوندا ہے نا اے وی ایمان دی کمزوری ہے. جے دے دل دے اندر مدنی لجپال وسدے نے انہوں اٹیک نہیں ہو سکدا. انہوں اٹیک کتھوں ہوے دل دے اندر حبے مصطفیٰ ہوے تے دل نو دورا پوے. جس دل دے اندر دورا مصطفیٰ دا ہے اس دل دے اندر کوئی دوجا دورا نہیں پے سکدا. جنہ دے دلاں دے اندر دنیا دے دورے پے لے انہوں ہی دل دا دورا پیا پیندا ہے. او دے اپنے دورے دور کرانا واسطے لندن دا دورا کردے نے. میں نہ ہے جے تہاڈے اندر ایمان دیش کو ہوے جدو جناب والا تہانوں تکلیف تے دکھ آوے اوے مدینے وال منہ چھڈ دے. میں نہ میرے غوث پاک فرماندے نے فرمایا جدو کسے نوں دکھ آوے مصیبت آوے فرمایا دو رکعت نماز نفل پڑھے. نفل پڑھ کے جناب باد دے اندر نبی پاک دے درود و سلام پڑھے. درود و سلام پڑھ کے فرمایا پھر جناب تھوڑا سجے پاسے ہو جاوے جناب عراق وال بغداد وال منہ کر کے یارا پیر ٹر کے میرا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرے رب دی مراد پوریا فرماوے گا. قربان جاواں ذرا غور فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی جناب برکت ہوئی مدینے دی مٹی شفا بن گئی. مدینے دی مٹی کیوں نہ ہوئے یار ذرا توجہ فرما. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو دفن کیتا گیا جس تھان تے امام بخاری دفن ہوئے بلکاری شرح بخاری امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری دے اندر تینا امامہ نے نقل فرمایا ہے. امام بخاری دی قبر شریف دی دے وچوں کئی دن جناب کستوری دیاں خوشبواں اٹھ دیاں سن اور دنیا دور دراز دے سفر کر کے ہوندے سن اور شفا دے واسطے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی قبر شریف دی مٹی چک کے لے جاندے سن. کیوں نہ جناب جس بخاری نے حدیث رسول دی خدمت کیتی ہو جنہیں نبی پاک دے روزے دے نال اور مکے شریف دے اندر بیٹھ کے جناب چن دی چاننی دے اتے چن دے چانن دے اتے بیٹھ کے جناب رات نو بخاری شریف لکھی ہوئے وضو کیتا ہوئے جناب دو رکعت نماز نفل پڑیا ہوئے پڑھ کے حضور دی حدیث نو لکھیا ہوئے اس امام بخاری دی قبر دے وچوں ہنے جناب کستوریاں دے اٹھ دے نے اور دنیا شفاواں واسطے اتو قبر دے جناب مٹی لے کے جاندی ہے. اور جیدیاں حدیثاں لکھن والے دی نشان ہے اس حدیثاں والے دا کی مقام ہوئے گا. اور جڑا بخاری پڑھدا ہے میں انہوں آنا ڈوب کے مر جا یا بخاری چھڑ دے دیکھ بخاری دا حال کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک دے وچوں کئی دن کستوریاں دیا خوشبواں سبحان اللہ. اے حدیث رسول دا خادم ہے. اور توجہ کر امام بخاری جدو جمے سن اکھو انے سن اکھو اکھا کونی سن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیا ماں پریشان ہو گئی. ایک پتر خدا نے دیتا ہے وہ بھی اکھوں نے پریشان ہو کے سو گئی ہے. رات نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زیارت ہوئی ہے. فرمایا بی بی گھبران دی لوڑ نہیں، تیرا پتر نور صبح اکھاں ملی آن گیا. بخاری پڑھنے والے آئے پڑھ دیا بخار چڑھ دے، یہ بھی تو بخاری دے متعلق لکھا ہے. جے نبیاں دیاں برکتاں نہیں سمے من دیو تو پھر اس بخاری نو پڑھو جڑا انا سی، جڑا سجاقا بخاری او ساڈا ہی ہے. جڑا بخاری سجاقا ہے اونوں نبی ابراہیم خلیل اللہ انہاں دی اماں جی نو فرمایا، فرمایا بی بی جی سویرے اٹھے گی پتر دی اکھاں واپس ہون گیاں. ہن میں سوال کرنا حضرت امام بخاری نو کہن دسیا کہ بخاری دے اندر ایک بی بی ماری ہے، اودے گھر دے اندر ایک پتر جمعیا ہے، او پتر نبی نہ رکھو، اے جناب ابراہیم ابراہیم فساد پا گئے نے. مگر پھر کہن دسیا انہاں نو کہ میں سر خبر لگ گئی کہ جا کے انہاں نو اکھاں دے آویے، اس مائی دا دکھ دور کر آئیے. آپ راتوں رات آ جاندے نے، مائی پریشان نے، رات نو اکھاں جناب دے دو آن کے سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا سویرے مائی اٹھیے ویکھیا بچہ سجاقا ہویا سی. اے او امام بخاری، نبیاں نبیان دے شان تے عظمت اور نبیان دی برکت تے نبیان دی جناب والا ہے جی امداد جیڑی ہے، اور نبیان دی مددہ دا امام بخاری کیوے ملکہ بن سکتے جنہوں اکھا بھی حضور نبی دی مدد نال ملیا دے. انہوں پتا ہے میں انہوں دے اکھا بھی انہوں دے دار تو ملیا نے. میں نہ جے امام خدا دی قسم جے امام بخاری یہ ہو جا چیدے والا بن جاندا نا تے سائیاں مڑ اکھاں کر لینی سن انہاں نے. جا پھر موجا لے مگر لیا ریپیا کرنا. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سرکار، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سرکار جناب والا حدیث مصطفیٰ حدیث رسول دی خدمت کرنا والا، انہاں دی قبر دی مٹی شفا بن گئی تے سونے حبیب دے مدینے دی مٹی کنی شفا رکھ دی ہوئے گی. اس واسطے حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، شیخ جامی رحمت اللہ علیہ، جناب والا جامی دا عشق جناب دنیا دے اندر مثالاں پیاں بندیاں نے جامی دے عشق دیاں. او جامی سرکار دا عشق مشہور ہے جڑا، او جامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک دن جناب اس غار ثور دی زیارت کیتی، جس غار ثور دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق دے نال تین رات تین دن گزارے سن. میں اتنے جدو جا کے ٹھہرے ہوا میرا دل دے اندر تمنا تے خیال اٹھیا کاش کے اس نبی پاک سرکار دے قدمہ مبارک دے پتھر لے جا اپنے گھر دے اندر رکھاں گا، نال زیارتاں کراں گا، نال اکھاں دی پیاس بجھاواں گا. اتھوں پتھر نہ لے جاوا. فرما دے جدو میں پتھر ہاتھ چکے نے نا، ہاتھ چائے نے پتھر ویکھیا پتھر ہاتھ وچوں پانی شروع ہو گیا. میں سوچیا پانی تو کونی سی، ہاتھ سکے سن، پانی کتھوں آ گیا. کھولیا تے آواز پہ آئی پتھر فرد کہندے نے جامی ٹھیک ہے گھر لے جا کے خوشبو لاویں گا، مگر اے غار نبی پاک والی تے نہیں وکھاوے گا. اج سرکار دے سانو ایتھے رہن دے، سانو جدا نہ کر، سانو وکھرا نہ کر، اسی وی سرکار دی محبت والے ہاں، سانو اسے تھاں تے رہن دے جتھے جناب دوسرے ساڈے بیلی پے نے. اسی حضور دی مدینہ اس غار مبارک دے اندر رہ کے چنگے لگنے ہاں. قربان جاواں حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ سرکار نے او پتھر مبارک اوتھے چھڑ دتے. گھر دے کے میں تے عرض پیا کرنا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ دی مٹی شفا ہے، نبی پاک سرکار دے روضہ اطہر دی مٹی مبارک بھی شفا، سرکار دے گلیاں مبارک دی مٹی بھی شفا. قربان جاواں ذرا غور فرما وہ مٹی کیوں نہ شفاواں دے لے، وہ لوکی پتھراں تو شفاواں منگدے لے. ہجی جڑے آندے نے پتھر کچھ نہیں دے سکدے، انہاں نو ویکھ لے او وی کچھ تے بناندے نے. کی خیال ہے بھائی؟ حکیماں دے اوچ بوٹیاں روڑی تو کٹ کے حکیم لے جاوے تے جا کے انہوں مسل مسل کے تے رگڑ رگڑ کے تے مولوی نو دے تے اندی ٹھڈ پیڑ ہٹ جاوے تے اے آکھے منہ نہ آکھے او یار میں حکیم صاحب کول دوائی لیا دی کم کر گئی ہے بھائی کم یار میں تے بھائی میں تے چھالا پیا مارنا میں تے گھوڑا بن گیا وہ گھوڑے پلوان آ جائے تینوں اس گندی بوٹی نے شفاوا دتیاں نے تے مڑ کہنا بھی ہے منہ لال کے مینو انہیں شفا دتی ہے تے شرک تے کفر نہیں بنتا مڑ سمجھ لے نبی پاک سرکار دے اس علاقے دی مٹی مبارک شفا بھی دین دی ہے تے کھا لو تے شرک بھی نہیں بنتا اتے گل کر لگا توجہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے نبی پاک سرکار دا رومال مبارک ایک صحابی دے کول رومال مبارک سی لوکاں نے آنا پانی لے کے آنا صحابہ کرام نے رومال وچ ڈبو دینا رومال ڈبا لے کے پانی وچ جناب اس گلاس دے اندر پانی اگر کسے نے پینا ہے مریضاں نوں شفا مل جانی ہے سرکار دے رومال دی برکت نال سرکار دے رومال دی برکت نال ذرا غور فرماؤ میں عرض کر رہا مدینہ منورہ دی سرزمین اسے واسطے نوں یثرب کہنا جائز نہیں رہا میرے پاک نبی دی حدیث ہے فرمایا مدینے نو یسرب نہ آکھو مدینے نو منع کیتا حضور نے علامہ اقبال دے کلام دے اندر کسے کسے تھا تے یسرب دا لفظ آیا ہے لگدا ہے علامہ اقبال تک یہ حدیث نہیں سی پہنچ سکی جے پہنچی ہوندی تے پھر حدیث رسول دا انہاں نے الٹ نہیں سی کرنا حدیث انہاں نو نہیں پہنچی تائیں وہ یسرب دا لفظ لکھ گئے نے ورنہ حدیث وچ صحیح آ گیا ہے فرمایا لا تقولوا للمدینۃ یسرب مدینے نو یسرب نہ آکھو یسرب بیماریاں دا گھر ہوندا ہے اے تے رحمتاں دا گھر ہے مدینے نو یسرب جائز نہیں رہا اس واسطے فقیر علامہ دے کلام دے اندر اس طرح تغیر لفظی کر لیندا ہے جتھے یسرب ہوے اوتھے طیبہ دے لفظ بول لے مثال دے طور تے کلندر اقبال فرماندے نے تو اے مولا اے یسرب میری آپ چار سازی کیونکہ میری دانش ہے فرنگی میرا ایمان ہے زناری فقیر تھے یسرب دی بجائے طیبہ دا لفظ بولتا ہے میاں نام میرے تو اے مولا اے طیبہ میری آپ چار سازی اللہ میں عرض کر دینے یا رسول اللہ اے طیبہ دے والی میری امداد تسی فرماؤ کیوں حضور اس واسطے کہ میں پڑھیا سکول دا وا اقبال کہہ رہے ہیں اقبال اللہ میں فرما دینے یا رسول اللہ میری دانش ہے فرنگی تعلیم میری انگریز دیئے اور ایمان میرا زنداری ہے کیونکہ میرے پردادے اکردادے پچھلے جڑے سن وہ ہندو سن حضور تسی میری امداد کرو میری امداد ایسی کرو کہ تعلیم بھی دل دے اندر تہاڈی آ جاوے تے ایمان بھی مدینے والا مل جاوے اس یسرب دے مقام لفظ دے اتے تغیر کر کے طیبہ دا لفظ بولنا کیونکہ نبی پاک دے آمن تو بعد مدینے دی سر زمین نو تکلیفاں دا گھر نہیں کہہ سکدے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اگر کسے نو مدینے دے اندر فرمایا کوئی تکلیف تے دکھ آ جاندا ہے, فرمایا اگر او دے اندر او صبر کرے گا, اگر اس دے اوتے صبر کرے گا میں مدنی لج پہاڑوں دی شفاعت کراں گا. اور اس سرزمین نو عظمت ملی, توجہ کر, اتھے رب دی وحی اتر رہی, وحی جبریل آ رہے ہیں, قرآن آ رہے ہیں, اتھے صدیق اکبر, اتھے حضرت فاروق عمر, اور صدقے جاواں حضرت کئی صحابہ تے تابعین تبع تابعین قسم کھا کے فرماندے سن کہ رب نے جس جگہ تو نبی پاک نو بنایا ہے اسے مٹی تو حضرت صدیق تے عمر نو پیدا فرمایا ہے. اسے واسطے کٹھے ہی نال ڈیرا لوایا. حضرت علی پاک دا خمیر وکھرا سی, وہ نجف تے ہرا کے ستے نے. حضرت عثمان دا خمیر بھی وکھرا سی, وہ علیحدہ ستے نے. اور قربان جاوا انہاں دو شہزادیاں تو انہاں دا خمیر بھی کٹھا, بنایا بھی کٹھا گیا, رکھیا بھی کٹھا گیا, دنیا تے کٹھے رہے, قبر تے کٹھے رہے, جب اٹھن گے تو بھی کٹھے ہون گے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار تشریف لے آ رہے ہیں, ایک ہاتھ دے اندر حضرت صدیق اکبر دا ہاتھ تھے, دوجے ہاتھ دے اندر نبی پاک نے حضرت عمر دا ہاتھ پڑیا ہے. اگے صحابہ کرام ویکھدے نے, مسکراندے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ, اسی جویں آ رہے ہوں اسی طرح تو اپنی قبروں تو اٹھاں گے. سرکار دا خمیر مبارک, صدیق اکبر دا خمیر مبارک, حضرت عمر فاروق دا خمیر مبارک, اکو تھان دا بنیا ہے. وہ چلو کوئی نام لکھنے چ جدائی کر لے گا نا, نہ دربارہ چ جدائی کر سکتے نے تے نا خمیر ایک جدائی کر سکتے. خمیر تے رب ہی تیار کرنا لا سی نا, تے کون وکھرا کر سکتا ہے؟ غور فرما, میں کر رہا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار مدینہ المنورہ شریف نو آن کے برکتہ شفاواں عطا فرمائیاں. اسے واسطے مدینہ شریف دی مٹی مبارک بھی شفا بن گئی, اور اوتھے واسطے جناب اس سرزمین نو شرف ملیا. میرے جناب حدیثاں دے اندر اور عالماء نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے, فرمایا جڑا منافق مدینے دے اندر مردا ہے اس نو چک کے فرشتے مدینے تو باہر جناب جا رکھ دے نے, جڑا اوتھے دفن بھی ہو جاوے اوتھے فرشتے انو رہن نہیں دین دے. جڑا عاشق جتھے بھی فوت ہوے فرشتے انو مدینے لے جاندے نے. اللہ, منافق جنے بھی اوتھے دفن ہون فرشتے باہر سٹ آوندے نے. فرشتے اوتھے منافق نہیں رہ سکدے. امام سمودی لکھ دے امام نبوی دے حوالے نا, فرمایا جڑے مدینے دی سر زمین تو عاشق اٹھن گے مبارک لوکاں نو اوتھے منتقل کیتا جاندا ہے, منافقاں نو اوتھے کڈ کے تے باہر سٹیا جاندا ہے. مدینے دے وچ اے ساڈی اکھاں دے سامنے منافق دفن تے ہو سکدا ہے پگر رہے نہیں سکتا. ہوں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا لو جی ساڈا وڈیرا فلانا اتے دفن ہوا. ہوں آگ دفن ہوا بعد مگروں لتھا ہے, اتے رہ نہیں دتا سائیاں ٹمبا پھیر کے باہر کڈیا. رہ اتے ہو ہی سکتا ہے جڑا نبی پاک سرکار دی حب رکھن والا ہوگی. اس طرح دا اتھے رہ سکتا ہے جیڑا تمنا کرے مینو موت مدینے میں چاہے. جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دعا منگ دے صلی اللہ ارزقنی شہادت فی سبیل کا وجال موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ کریما مینو اپنے راہ دی شہادت عطا فرماوی اور اپنے پاک حبیب دے شہر دے اندر مینو دفن فرماوی. تے کون دعا منگدے سن؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ذرا غور فرماؤ ذرا غور فرماؤ. اے جناب مدینے دی سرزمین دے نالوں کیونکہ بڑے بڑے پیغمبر اتھوں دی گزردے سن. ملک شام ایس منے پہ جاندا ہے درمیان دے اندر مدینہ شریف آندا ہے پھر مکے شریف جا کے بندے پہنچدے نے. حضرت جناب اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں بڑے بڑے پیغمبر گزرے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی گزرے. حضرت ہارون علیہ السلام بھی گزرے. اے سارے نبی پیغمبر جدو جناب سن حج کرن دی خاطر جدو مدینے دے نال دی گزرنا تے انہاں نبیاں نے کھلو کے آکھنا اے ہوئی پتھر جڑے لے اے کدے برکتاں والے نے اتھے آخری نبی دا ڈیرا لگے گا. معلوم ہویا مدینے دیاں صفتاں دے شانہ رب نے تورات دے اندر نازل فرمائیاں سن. اسے واسطے یہودیاں نے اتھے کیویں آن کے ڈیرا لایا. اتھے نصارا وی آن کے رہے. عیسائی یہودی پہلو اتھوں دے نہیں سن اتھے شام دے اندر رہن والے سن لیکن انہاں اپنے نبیاں تو سنیا سی کہ ایک نبی آخر الزمان آون گے جنان کے ایک جناب کھجوراں دے علاقے دے اندر ڈیرا لاونے اس دے اتے آن کے انہاں دا جناب اب تخت ہوے گا. اتے سرکار تشریف لیا من گے. جب انہاں سنیا کئیاں دیاں دلاں دے اندر تمنا ہوئیاں اپنے علاقے چھڈ دتے نبی پاک سرکار دے آمن تو پہلو کئی سال پہلو انہاں نے آن کے سے نخلستان مدینے والی سرزمین دے پتھراں تو ڈیرے لا لے. یہودی تاں آئے نے آیا. اور ایک بادشاہ سی توجہ کر جدا نام سی تبا تبا ہیمیری. وہ اسے تمنا تے آرزو نال آیا اتھے آن کے ڈیرا بسایا لیکن جو رب سونے دا ایک تقدیر دا فیصلہ وقت مقرر وقت آ گیا انہیں چٹھی لکھی. آیا انہیں چٹھی لکھی اپنی اولاد نو دتی آکھن لگا میں تے اس پاک نبی دی زیارت تو محروم چلے ہو تسی اے چٹھی ہو اگر آ جان میرا خط لکھیا انہوں پہنچا دینا اگر چلو میں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو میرے ایک لکھے حرف جڑے نے حضور دی زیارت کر لوں گے. قربان جاوا وہ تبا ہمیری بادشاہ جڑے سن جناب والا اتے آن کے انہوں نے ڈیرا لایا ہجی اتے آن کے جناب انہیں چٹھی لکھ کے جناب گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے گھر دے اندر نبی پاک دی اونٹنی ٹھہری سی انہاں صحابی نے حضور پاک سرکار نو جناب اس دے تبا ہمیری دے جناب سلام پیش کیتے سن اور عرض کیتی کملی والیا سانو وڈ کے ایک دوجے نو کہندے ہوندے سن کہ ساڈے بزرگ نے جناب آکھیا سی سانو کہ نبی آخر الزمان آون میرے سلام تو ساتھ دینے نے میرے سلام انہاں نو پہنچا دینے نے اور انہاں نو عرض کر دینا اے کملی والیا تیری زیارت نہیں ہو سکی مگر تیرے تو ایمان تے رکھ کے جا رہے ہو. جو نہ مل سکا تیرا آستا جو نہ مل سکا تیرا آستا تیری رہا گزری پہ جبین سجدے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح. تے وہ مدینے دی سرزمین دنیا اپنے علاقے چھڈ کے اتے آئی سی مہادش واسطے کہ کدی تے پھیرا پاوے گا. اللہ کدی دے تشریف لے آون گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. آکھے تے سنا دیا سلمان فارسی فارس دے رہن والا فارس دے رہن والا سی عیسائی دا پتر سی سلمان فارسی فارس دا سی تائیں فارسی کہندے سن. ہر پیوان دے لے وائی کر رہے نے جٹ زمیندار سن. ابے نے آکھیا پتر جا کے ذرا حلوا کے آؤ. باندیاں جناب خیال پہ گیا دل دے اندر رب دا رب دا خیال پیا اینوں کی پیا اصل تے ادھروں ہی کھچ سی کھچ اصل ادھروں پئی سی ڈوری سائی نے کھچی حال اتے کھلار دیتے فوراً دوڑ پیا. عیسائی جناب راہب سن جڑے جنگلوں دے اندر رہ کے جھونپڑیاں وچ عبادت کردے سن فوراً اوہدے کول جا کے ٹھہریا. سلمان فارسی کئی عرصہ اوہدے کول خدمت کیتی رب رب دی تلاش دے اندر اوتھے رہ گئے. ہجی جدو آخری وقت ہوندا آیا انہیں آخیا یارا میرے کول کچھ نہیں ہوں اگے ایک ہور جا کے جناب کسے ہور نوں لب وہ فلانی تھان تے جھونپڑی والا بیٹھا ہوئے گا اندر کول جا کے ڈیرا لا لے. سلمان اوتھے آ گئے رب دی طلب دے اندر جناب والا وہ جناب اپنے نال انہیں رکھیا خدمت لیندا رہا نوکری کرتے رہے. ہجی کدی خاطر صرف رب دی خاطر کیونکہ ایک مالک دی تلاش دی خاطر پتہ نہیں کی کچھ جناب کی کچھ جناب جناب کرنے پیندے نے کی کچھ جتن کرنے پیندے نے. حضرت سلمان نے کیتے انہیں اگلے تیسرے کول بھیجیا حتیٰ کہ 15 راہباں دے کول 100 سال خدمت کیتی. بلکہ میرے خیال دے میں تھوڑا عرصہ بسا ہے کیونکہ آپ دی عمر 250 سال سی سارے صحابہ چو وڈی عمر اس دی سیسے صحابی دی 250 سال عمر 15 تو جدو 15ویں دی واری آئی سلمان دے دکھ ٹل گئے. پچھلے دھوکھے باز سن وہ پیر دے ہے سر مگر کھابے کھان والے رب انہاں کول نہیں سی لبدا. سلمان فارسی آخری رحم فوت ہویا اس آخیا گل سن میں تیری رہنمائی کرنا اے رستہ لے جاؤ ایک جگہ آوے گی جتھے کھجورا بہتیاں ہو گیا انہاں کھجورا نخلستان دے اندر جاوے گا اتے جا کے ڈیرا لا لے کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے اس تھان دے اندر نبی آخر الزمان آن والے نے جنہیں تینوں بہو پھڑ کے رب نال جوڑ دینا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اس راہب دے کو جناب روانہ ہو کے جدو مدینے دے اندر آئے دے مدینے دے اندر یہودیاں دا بہتا ڈیرا سی ایک یہودی نے پھڑ لیا ویکھیا مسافر یہودی نے اپنے کول گرفتار کر لیا اپنا نوکر بنا لیا اپنی غلامی دے اندر رکھیا ساری دیہڑی بھیڈا بکریاں چرواندا سی مگر حضرت سلمان فارسی دی حب صادق سی تائیں حضرت سلمان دے نال رہے. ایک وقت گیا دنیا نے شور پایا ہر پاسے مدینے دے اندر محمد پاک آ گئے نے. سلمان فارسی نو خبر ہوئی جدا پتا راہب نے دتا سی وہ آ گئے نے مدینے وج. اللہ تشریف لے چکے لے سلمان لک لکا کے آئے راہب نے نشانیاں دسیاں سن، انہیں آخیا انہوں دی نشانی ہوے گی صدقہ قبول نہیں کرن گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ سلمان فارسی نو یہ بھی نشانی دسی انہوں دی کنڈ دے اتنے نبوت دی مہر لگی ہوے گی۔ جی کبوتر دانڈا ہوں دا نا، اس طرح دا نشان سی نبی پاک سرکار دے موڈے مبارک دے اتے، وہ محمد رسول اللہ لکھیا سی، وہ نبوت دی مہر سی سرکار دی۔ دسیا گیا نبوت دی مہر بھی لگی ہوے گی۔ جدو آئے دیکھیا آمنہ دے لال تاجدار اربو اجم سرکار اپنے جناب عاشقاں دے دیوانیاں دے جھرمٹ دے اندر تشریف فرما نے، سلمان آن کے جناب عرض کیتی، عرض کیتی میں جناب والا محمد پاک نو ملنا ہے۔ لوکاں نے دسیا بیٹھے نے، انہیں آخیا جناب اے دسو، ہاں جی ماج میں تہاڈے کول جناب، میں کچھ صدقے دے پیسے لے کے آیا وا، میں صدقے دے کچھ پیسے لے کے آیا، تسی قبول فرماو۔ آپ نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کردا، میں صدقہ نہیں کھا سکدا، اس واسطے کہ صدقہ مائل ہوندا ہے۔ صدقہ مائل کچھ لے، فرمایا میں نہیں صدقہ لیندا۔ سلمان نو ایک تے پک ہو گل صحیح ہے، یہ اوہی لگدے نے آیا۔ جدو پک ہو گیا اینا ایک گل سمجھ آ گئی، سلمان دوجے دہاڑ پھر واپس تر گئے، واپس آئے تیار کے پھر ہدیہ لیا عرض کیتی، حضور اے میں ہدیہ لیا ہے، سرکار نے قبول فرمایا۔ عرض کردے نے باقی ساریاں نشانیاں ویکھیاں لے، ہن اپنی کنڈ مبارک دو کپڑا اٹھا لے۔ کپڑا اٹھایا سرکار نے، سلمان فارسی نے نبوت دی مہر ویکھی، یقین ہو گیا۔ عرض کیتی کملی والیا مینو سال ہر سال گزر گئے نے، میں کئی سو سال ہو گئے نے، میں روڈیا روڈیا تمام جناب بڑیاں مارا کھا کے اج پہنچیا نا، اپنا ہاتھ مبارک وداو، مینو بیعت بھی فرماو، نال کلمہ بھی پڑھاو۔ سرکار نے کلمہ مبارک، سرکار نے کلمہ پڑھایا، پوچھیا ہن کندے کول، عرض کیتی حضور یہودی نے اپنے قبضے دے اندر رکھے آئے، وہ مینو چھڑدا نہیں۔ سرکار نے فرمایا انہوں جا کے پوچھ تیریاں شرطاں کی نے، جا کے سلمان نے پوچھیا دس تیریاں کی شرطاں نے، مینو آزاد کر دے میری جان چھڑ دے۔ انہیں آخیا میری شرطیں نے، اینا سونا لواں گا، اینا سونیا دے نال نال میں ایک باغ لینا ہے، وہ کھجوراں دا باغ بھی ایسا ہوئے، مینو فوری چاہیے، مینو سال دو سالوں کی دور نہیں چاہیے، میں تا جا کے تینوں آزاد کراں گا۔ سلمان مشکل دے اندر پھنس گئے، مگر اگے مشکل کچھ ہو تے بیٹھا سی۔ مشکل کشا دے کول آئے، عرض کیتی کملی والے آو جان نہیں چھڑدا، وہ آندا ہے میں ادو تینوں چھڈاں گا، مینوں کھجوراں دا باغ چاہیے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں کیویں کر سکنا، یہ تے رب دا کم ہے، وہ چھ مہینے سال دو سال پانچ سال تو بعد جا کے کھجور نو پھل لاندا ہے، وہ تے منگدا ہنے گٹکا وی لاو، باغ وی بناو، پھل وی لگا دو۔ سرکار نے فرمایا اے سلمان جاؤں دے نال طے کر لے۔ عرض کیتی حضور طے ہو گیا ہے، سرکار نال اٹھے فرمایا انہوں گٹکا لے، آمنا دے لال نال گٹک دب دے لے، کھجور بھی تیار ہو جاندی ہے، نال پھل وی لگ جاندے لے۔ پورا باغ لا دیتا، فرمایا ہوں تے ساڈے عاشق دی جان چھڈ دے، قربان جاوا اسی طرح گھر دے مرد کر رہا مدینے دی تاریخ نو بیان کر رہا ہوں کہ مدینے دی سر زمین دے کنا کنا لوکاں نے آن کے رہائشاں کیتیاں مگر سر زمین طرف دی سی کہ ایک دن آوے گا جدو اس نے پیر لانے نے جد پیر عرش اعظم تے جاندے نے اور توجہ فرما اے پھر سرکار نے آن کے پردے اٹھائے مدینے دی سار زمین تے توجہ کر فرمایا ما بین بیت منبری ما بین بیتی و منبری روضہ تم من ریاض الجلہ فرمایا اے میرے منبر تے میرے گھر دے درمیان والی تھا جنت دی کیاری اے کیا رہی ہے آیا آیا اور جس ممبر تے سرکار بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما دے سن آپ کھڑو کے تقریر فرما رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ میرا ممبر حوض کوثر تے بنے ہیں توجہ کر توجہ دھیان نہیں کیتا فرمایا میرا ممبر حوض کوثر دے اوتے ہے حوض کوثر جنت دا چشمہ ہے یہ وہ چشمہ ہے جتھے مولا علی سرکار کھڑو کے پیالے پر پر کے حضور تو لے لے کے تے نبی پاک دی پیاسی امت نو پانی پلاون گے محشر دے میدان دے اندر یہ وہ حوض کوثر جدا ذکر قرآن وچ بھی آیا ہے فرمایا انا اعطینا حضور تو انو اسا کوثر دیتا ہے او جنت دا چشمہ ہے نبی فرماندے نے میرے منبر دے تھلے میرا منبر اوندے تے بنیا ہے جنت اتے وے جنت جنت اتے وے حضور فرماندے نے میرا منبر ہوندے کوثر تے بنیا ہے جڑا عقل والا بیڑی ڈوب جاوے گی جڑا عشق والا اوے او آندے سونیا تیریاں گلاں ای کو باہر ہی ہوندیاں نے اسی تیری ہر گل مان لینے آ اس واسطے سانو کی لگے اے عقل دے ڈاکو نو پیچھے ہی کھلار چھڑنے آ اے مختصر تاریخ مدینہ شریف دی پیش کی تھی اگلے جمعہ شریف دے اندر حضور دے روضہ پاک دی زیارت دی نیت کر کے روضہ رسول دی زیارت دی نیت کرتے جان دا دساں گے شرع شریف دے اندر کی گی پھر کیویں جائیدا ہے تے اوتھے کی جا کے کریدا ہے فقیر چشتی اگلے جمعہ انشاءاللہ اے بیان کرے گا رب کریم نبی پاک سرکار دے جوڑیاں دے صدقہ مدینے دیاں برکتاں عطا فرمائے صفا جان رحمت لا کوسل شمع بد میں ہدایت بلا خون سلام شمع خون سلام شمع بد میں ہدایت بلا سہانی گھڑی چمکا تے باکا چاند سہانی گھڑی چمکا چاند اس دل فروز ساتھ دے سلام صفا جانِ رحمت تیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت دیلا کو جس تا طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گائے نایت پیدا کو صدا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام شمائے بز میں ہدایت دینا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکا یا سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا کملی والے اسد لے شہر مدینے تبادیاں بہاراں دا واسطہ ہوئی اج وی جڑے لیٹے نے وچ روضے انہاں سونیا دو یاراں دا واسطہ ہوئی اس نافل تے مولا کرم دی نظر کر دے تینوں پنجا تے بارہ دا واسطہ آئی پھر مدینے چ غلام نو سد آقا تینوں تیرے یاراں دا واسطہ آئی واسطہ آلے آبا کا صدقائے خیر النساء کا اور شہید کر بلا کا غم نہ ہو روے جزا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ اول آخری تے ظاہر بات نہیں دی نبی پاک ساڈی ہر کلام سن دے اتھے پڑھیے درود تے شوق سے تی گنبد خضرا وچ خیر اللہ نام سن دے کون آخ دا گزر رسول گئے ساڈی عرض او صبح تے شام سن دے او تے بات اچی ہستی یارو ساڈی عرض نے اولیاء کرام سن دے از تو پہلے گو سے آزم گنج بخش پیدے تا گنج بخش پیدے آزم صدقائے ایمان آزم صدقائے فاروق آزم اور دور ہو صدی کے رنجو ہم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ حل مشکلہ ربا کر دے ساڈیاں مولا مشکل کشادہ واسطہ آئی سب مشکلاں رب حل کر دے مولا مشکل کشادہ واسطہ آئی جنہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا سرتاج اولیاء دا واسطہ آئی گنج بخش جو داتا لاہور والے اس راہ نمادا واسطہ آئی سارے پیراں فقیراں دا واسطہ آئی ربا مشکلاں سب دیاں حل کر دے تینو زینب دے ویراں دا واسطہ آئی آقا بخت کا چمکے ستارا بخت کا چمکے ستارا حاضری کا ہو اشار ہم کو حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب علیکا صلوات اللہ یا الہی واسطہ سونے حبیب ہم غلاموں کو مدینہ رسول یہ سلام آج جانا سیدنا مولانا محمد والا صحابی مبارک وسلم یا رب العالمین مولا ساجدانہ درود و سلام نو شرف قبول عطا فرما سونے پاک محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے اندر صدقہ سانوں صاف دل عطا فرما روشن قلب عطا فرما بصیرت نور عطا فرما سونے ماک محبوب صدقے ایسے کم کرا جنہاں تے تو راضی تیرا سونا حبیب راضی رب العالمین مولا جتنے حاضرین نیک مراداں لے کے کھڑوتے نے حضور دے صدقے سبزیاں پوریاں فرما سونے پاک محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ مولا کامل ایمان اسلام والی زندگی عطا فرما خاتمہ ایمان تے فرمائی نفس شیطان تو بچائی دشمن فتنے تو بچائی دشمن دی عداوت تو بچائی رب العالمین مولا قرآن اسلام دا قانون عطا فرما منحوس سائے دور فرما اپنی رحمت والی چھاں عطا فرما دکھیا جہان دے دکھاں دا علاج لے چھڈ گئے تماشے سارے اکو کام کاج لے چھڈ گئے تماشے سارے ماشاءاللہ اکو کام کاج لے دین نبی رچی ہے دین نبی دے وچ ساریاں پناواں دین نبی دے وچ او ساریاں پناواں جدو نام لیا تیرا تلیاں با ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਟਲੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਕਰਾਂ